Autor. Autor. Grahamu Dornovi zase jednou připadalo, a nebylo to zdaleka poprvé, že přísahat, že půjde ohněm i vodou pro dívku jakkoliv milovanou, má jednu vážnou nevýhodu. Tu a tam vás totiž vezmou za slovo. Jinými slovy, byl svou snoubenkou vyčíhán, uštván a donucen k projevu před literární společností její staropanenské tety. Nesmějte se. Z pozice řečníka to žádná legrace není. Měli byste některé z těch obličejů vidět. Abychom přešli k podrobnostem, Graham Dorn byl přivlečen na stupínek a postaven zpříma. Strašlivým tónem přečetl řeč na téma, místo detektivního románu v americké literatuře. Ani skutečnost, že ji napsal jeho věčný drahoušek Junečást úplatku, s jehož pomocí ho k projevu přiměla, nemohla zamaskovat fakt, že to byl v podstatě nesmysl. A pak, když obrazně řečeno zabředl dostatečně hluboko do bahna své vlastní mentální půdy, schlukly se harpie kolem něj, neboť ejhle, nastal čas na diskuzi a rozmanité ženské výlevy. Ach, mistře Dorne, pracujete na základě inspirace. Víte, jestli se jen tak posadíte a pak vás napadne myšlenka, prostě jen tak, najednou. A musíte pak nad prací sedět celou noc a popíjet přitom černou kávu, abyste se udržel vzhůru, dokud to nedopíšete. Ano. Jistě. Pracoval obden, ode dvou odpoledne do čtyř a pil mléko. Ach, pane Dorne, musíte určitě probádat strašnou spoustu věcí, než získáte materiál na všechny ty bizarní vraždy. A jak dlouho vám vlastně trvá příprava, než můžete začít psát povídku? Asi tak 6 měsíců, obvykle. Jediné knihy, ze kterých čerpal informace, byla 6dílná encyklopedie a předloňský světový almanach. Ach, pane Dorne, vytvořil jste svého Reginalda de Meistera podle skutečné osoby. Určitě ano. On je, ach, tak přesvědčivý ve všech podrobnostech. Vytvořil jsem ho podle jednoho svého velice blízkého přítele, kterého znám od dětství. Dorn nikdy neznal nikoho jako de Meister. Žil v nepřetržitém strachu, že by jednou mohl někoho podobného potkat. Dokonce měl dovedně zhotovený prsten obsahující záludný orientální jed pro případ, že by se mu to stalo. Tolik k de Meisterovi. Někde za hradbou žen seděla na svém sedadle June Billingsová a usmívala se s odpornou vlastnickou pýchou. Graham si přejel prstem přes hrdlo a pak pokračoval v pantomimě dusícího se člověka tak nenápadně, jak jen to šlo. June se usmála, přikývla, poslala mu vzdušný polibek a jinak neudělala nic. Graham se rozhodl, že i nadále bude jeho život strohý, osamělý a prostý žen a že v jeho povídkách budou v budoucnu jen bídnice. Odpovídal jednoslabičně, střídavě ano a ne. Ano, tu a tam si šňupne kokainu. Zjistil, že to napomáhá jeho tvůrčímu puzení. Ne, nemyslí, že by mohl dovolit Hollywoodu, aby se ujal de Meisterova zpracování. Myslí si, že film není dobrým vyjádřením skutečného umění. Kromě toho, je to jen takový pomíjivý výstřelek. Jistě, mohl by si přečíst rukopisy slečny Crumové, jestliže mu je přinese. Velice rád. Číst rukopisy amatérů je přece tak zábavné a redaktoři jsou opravdu hrozní nevzdělanci. Potom bylo oznámeno občerstvení a nastalo chvilkové vákuum. Grahamově hlavě trvalo jen zlomek sekundy, aby se opět vyjasnila. Celá ta masa ženskosti se soustředila do jediného exempláře. Byl 147 cm vysoký a vážil kolem 40 kg. Graham měřil 1,88 m a bylo ho 95 kg dobře vyvinutého svalstva. Pravděpodobně by ji dokázal zvládnout bez potíží, zvláště když se obě její ruce zaměstnávaly pachydermem její kabelky. Přesto se cítil příliš křehce na to, aby jí řekl něco neslušného, natož pak, aby ji srazil k zemi. Nezdálo se mu to zrovna případné. Blížila se k němu, s nechutně zřetelným obdivem a žárem v očích a Graham najednou ucítil zeď za svými zády. Ani na jedné straně nebyly na dosah ruky žádné dveře. Ach, pane de Meistere, dovolte mi prosím, abych vám říkala pane de Meistere. Vaše postava je pro mne tak skutečná, že vás nemohu považovat jednoduše za Grahama Dorna. Nevadí vám to, že ne? Ne, ne, samozřejmě, že ne, koktal Graham a současně přitom skřípal všemi 32 zuby. Ve svých slabších chvilkách o sobě sám často přemýšlím jako o Reginaldu de Meisterovi. Děkuji vám. Nemáte tušení, drahý pane de Meistere, jak jsem se těšila na setkání s vámi. Četla jsem všechna vaše díla a myslím, že jsou skvělá. Těší mě, že si to myslíte. Automaticky přešel do rutinní skromnosti. Ve skutečnosti to nic není, víte. Ha, ha, ha. Jsem rád, že se to čtenářům líbí, ale ještě je na tom hodně co zlepšovat. Ha, ha, ha. Ale vy skutečně jste, víte. Řekla to naléhavou vážností. Myslím dobrý, skutečně dobrý. Řekla bych, že to je skvělé být spisovatelem jako jste vy. Musí to být skoro jako být bohem. Graham na ní upřel prázdný pohled. Ne pro nakladatele, sestro. Sestra jeho zašeptání přešla bez odpovědi a pokračovala, umět stvořit živou postavu z ničeho, pro vnímavé duše celého světa, změnit myšlenky ve slova, vytvářet obrazy a tvořit světy. Často si myslím, že spisovatel je osoba obdařená při stvoření nejštědřeji. Raději být inspirovaným autorem strádajícím hlady ve své podkrovní komůrce než králem na trůně. Nemáte také ten pocit? Rozhodně, zalhal Graham. Čím jsou sprosté materiální požitky světa proti divu spřádání citů a činů ve svůj vlastní malý svět? Jistě, čím. A potomstvo? Myslete na potomstvo. Ano, ano. To dělám často. Stiskla mu ruku. Mám ještě jednu malou žádost. Mohl byste, lehce zrudla, mohl byste dát ubohému Reginaldovi, když dovolíte, abych mu tak projednou řekla, šanci, aby se oženil s letitý Reynoldsovou. Vytvořil jste ji k němu trochu příliš krutou. Sama už jsem nad tím proplakala celé hodiny. Ale když on mi připadá tolik skutečný. A náhle se odnikud objevil miniaturní krajkový kapesníček, který si přitiskla na oči. Pak ho zase odložila, statečně se usmála a odcupitala pryč. Graham Dorn se zhluboka nadechl, zavřel oči a pomalu se svalil do Junina náručí. Prudce otevřel oči. Můžeš naše zasnoubení považovat za zralé k zrušení, řekl ledově. Jen soucit s tvými stařičkými rodiči mi zabraňuje představovat tě od nynějška jako bývalou snoubenku Grahama Dorna. Miláčku, ty jsi tak šlechetný. Třela se tváří o jeho rukáv. Pojď, teď tě vezmu domů a pěkně ti umyju rány. V pořádku, ale budeš mě muset odnést. Má tvoje zlatá milovaná tetička sekeru. Proč pak? Například měla tu drzost představit mne jako duchovního otce, Bůh mi pomoz, slavného Reginalda de Meistera. Co pak jím nejsi? Pojďme pryč z téhle prašivé díry. A nech toho. Nejsem příbuzný, ať už prostřednictvím svého ducha nebo jinak, se žádnou ze svých literárních postav. Zříkám se ho. Zapuzuji ho do temnoty. Plivu na něj. Prohlašuji ho za nelegitimního potomka, mizerného degeneráta a bastarda a ať se propadnu, jestli ještě někdy strčí ten svůj všivý patricijský nos do mého psacího stroje. Seděli v taxíku a June mu narovnala vázanku. V pořádku, synáčku, přečtěme si ten dopis. Jaký dopis? Odtáhla ruku. Ten od tvého vydavatele. Graham zavrčel a vytáhl dopis z kapsy saka. Myslel jsem, že se pozvu do jeho domu na čaj, zatracený necita. Má schůzku se špetkou strychninu. Zuřit můžeš potom. Co píše? HMM. Úhá huch. Není přesně to, co se očekává. Cítím, že Meister není ve své obvyklé formě. Drobné opravy možná. Jsem si jist, že se román dá přepracovat. Vracím ve zvláštní obálce. Odhodila dopis. Říkala jsem ti, že si neměl zabít Sanchu Rodriguezovou. Ona byla přesně to, co si potřeboval. Jsi příliš skoupí na milostné záležitosti. Napiš si to sama. S Meisterem jsem skončil. Ženské z literárního klubu mě oslovují pane de Meistere a moje fotografie jsou v novinách otiskovány s titulkem pan de Meister. Nemám žádnou vlastní individualitu. O Grahamu Dornovi jako by nikdo nikdy neslyšel. Vždycky je to jen Dorn, Dorn, však víte, ten chlap, co píše o de Meisterovi, však víte. Hlupáčku. Zavrněla June. Žárlíš na svého detektiva. Nežárlím na svou vlastní postavu. Poslyš. Nenávidím detektivky. Nečtu je od doby, kdy jsem se dostal přes dvouslabičná slova. Zprvu jsem je začal psát jako chytrou, břitkou, kousavou satiru. Chtěl jsem smést celou tu falešnou školu spisovatelů detektivek. To proto jsem vymyslel de Meistera. Byl detektivem, který měl učinit konec všem detektivkám. Naprostý osel od Grahama Dorna. Jenže veřejnost toho všiváka přivinula stejně jako hady, zmije a nevděčné děti na svá prsa. Psal jsem jednu detektivku za druhou ve snaze veřejnost obrátit. Graham Dorn mávl rukou jakoby nad marností toho všeho. No dobře. Slabě se usmál a jeho velká duše se přenesla přes protivenství. Co pak to nechápeš? Chci psát úplně jiné věci. Nemohu marnit svůj život. Ale kdo si přečte vážný román od Grahama Dorna, teď když si mne veřejnost stotožnila s Demeisterem? Můžeš použít pseudonym. Nechci používat pseudonym. Jsem na své jméno hrdý, ale Demeistera nemůžeš jen tak zahodit. Buď přece rozumný, miláčku. Normální snoubenka, řekl Graham hořce, by si přála, aby její budoucí manžel napsal něco opravdu cenného a stal se tak jedním z velkých jmen literatury. Vždyť já si to přeji, Grahame. Ale tu a tam napiš i trochu Demeistera, abychom mohli zaplatit účty, které se zatím nazbírají. Ha! Graham si narazil klobouk na oči, aby zakryl, jak jeho silný duch trpí v agónii. Ty mi tady tvrdíš, že nejsem schopen dosáhnout vynikajícího postavení, aniž bych prostituoval své umění na toho, kterého nechci jmenovat. Tady bydlíš. Vystup si. Já pojedu domů a napíšu pořádně palčivý dopis, který by se dostal pod azbestovou kůži našeho senilního pana Mats Dunlapa. Udělej přesně to, co chceš, miláčku, konejšila ho June. A zítra, až se budeš cítit lépe, přijď a vyplakej se mi na rameni. Pak spolu vymyslíme, jak přepsat smrt na třetí palubě, ano. Naše zasnoubení, opáčil Graham povzneseně, je zrušeno. Ano, drahý. Zítra budu doma v 8. Nevím, jak by mě to mohlo zajímat. Sbohem. Vydavatelé a redaktoři jsou samozřejmě nedotknutelní. Jejich je dědictví napřažených rukou a nablýskaných úsměvů, pokyvování hlavy a poplácávání po zádech. Ale možná, že v soukromí děr, do kterých se autoři ukrývají, když padá noc, dochází k osobní odplatě. Tam jsou vyřčeny věty, které nikdo nemůže zaslechnout a psány dopisy, které nikdy nebudou odeslány, a fotografie trudnomyslně se usmívajícího vydavatele je zavěšována na čestné místo nad spisovatelův psací stroj, aby posloužila jako terč pro občasné házení šipek. Právě taková fotografie Mats Dunlapa využívaná výše zmíněným způsobem prosvětlovala byt Grahama Dorna. A Graham Dorn sám ve svém obvyklém psacím oděvu oblek, ve kterém chodil ven a psací stroj, se mračil na pátý list papíru ve svém stroji. Předchozí čtyři vyčnívali z odpadkového koše odsouzeny za svou přílišnou mírnost. Začal. Drahý pane, a dodal pomalu a zlověstně, nebo madam, v případě, že se jedná o tento případ. V návalu inspirace začal zběsile psát, nevšímaje se lehkého kouře vinoucího se nad přehrátými klávesami. Vyjádřil jste se, že nemáte příliš vysoké mínění o Demeisterovi v mém posledním příběhu. Co mne se týče, já nemám o Demeisterovi příliš vysoké mínění obecně. Můžete klidně připoutat svou slizkou mršinu k jeho a společně skočit z Brooklynského mostu. A doufám, že než dopadnete, vypustí East River. Od této chvíle bude mé dílo mířit výše než ten brak, který vydáváte. A přijde den, kdy se ohlédnu za tímto údobím své kariéry a otřesu se hnusem, když v průběhu posledního odstavce někdo opakovaně poklepal Grahamovi na rameno. Graham se pokaždé jen vztekle ošil. Nyní se zarazil, otočil se a zdvořile se zeptal cizince ve svém bytě, kdo k čertu sakra jste. Klidně můžete vypadnout, aniž byste se obtěžoval s odpovědí. Nebudu to považovat za hrubost. Cizinec se líbezně usmál. Kývl hlavou a ke Grahamovi přitom zavanula nevtíravá vůně nějakého oleje na vlasy. Pak se jeho hranatá brada pohnula a on řekl dobře modulovaným hlasem. Demeister jméno mé. Reginald Demeister. Graham se otřásl do svých mentálních základů a uslyšel, jak praští. Glup, řekl. Pardon. Graham se vzpamatoval. Řekl jsem glup, což je kódové slovo a znamená, který Demeister. Ten Demeister, vysvětlil Demeister klidně, moje postava. Můj detektiv. Demeister si sám nabídl křeslo a jeho jemně ryté rysy přitom prozrazovaly tu vznešenou znuděnost, která byla tak obdivována v nejlepších kruzích. Zapálil si tureckou cigaretu, ve které Graham okamžitě rozeznal detektivovu oblíbenou značku a nezapomněl s ní předtím opatrně poklepat o hřbet své ruky, což bylo rovněž jeho charakteristické gesto. V skutku, starouši, řekl de Meister. Tohle je skutečně mimořádně směšné. Předpokládám, že jsem tvá postava, ale moc na tom nestavěj. Bylo by to tak trapné. Glup, řekl Graham znovu místo odpovědi. Jeho mozek horečnatě promýšlel alternativy. Nepil. Ne přes míru. Právě teď. Škoda. Takže nemohl být opilý. Zažívání měl jako znerez ocely a nebyl na sluníčku, takže to nebyla ani halucinace. Nikdy nesnil a svou představivost, jak se sluší na výdělečnou komoditu, měl pod striktní kontrolou. A ačkoliv byl jako většina autorů považován veřejností za víc než polovičního pošuka, šílenství nepřipadalo v úvahu. Z čehož vyplývalo, že de Meisterova existence není jednoduše možná a Grahamovi se ulevilo. Byl by velice špatným spisovatelem, kdyby se nenaučil jemnému umění ignorování nemožností při psaní knih. Mám tady svou poslední knihu, řekl úlisně. Jmenuj prosím svou stránku a odplas se zpátky do ní. Jsem zaneprázdněný člověk a Bůh ví, že tě mám plné zuby, když o tobě jen píšu. Ale já jsem tady kvůli jisté záležitosti, starouši. Nejprve spolu musíme dospět k přátelské dohodě. Věci, tak jak se mají, jsou zatraceně nevyhovující. Poslyš, víš, že mě otravuješ. Nemám náladu vybavovat se s mýtickými postavami. Ze zásady se s nimi nekamarádím. A kromě toho, nastal čas, aby ti maminka řekla, že ve skutečnosti neexistuješ. Můj drahý příteli, vždycky jsem existoval. Existence je více méně subjektivní záležitost. Co si mozek myslí, že existuje, to skutečně existuje. Já existuji například v tvém mozku a to od okamžiku, kdy jsi na mě poprvé pomyslel. Graham se otřásl. Otázka ale je, co děláš mimo můj mozek. Připadá ti snad těsný. Potřebuješ větší volnost pohybu? Vůbec ne. Svým způsobem je to docela uspokojivý mozek, ale teprve dnes odpoledne jsem dosáhl mnohem konkrétnější existence a tak jsem se chopil příležitosti promluvit si s tebou mezi čtyřma očima ve výše zmíněné záležitosti. Víš, ta drobná sentimentální dáma z tvé společnosti. Jaké společnosti? Otázal se Graham dutým hlasem. Najednou mu všechno bylo hrozivě jasné. Z té, ve které si měl proslov de Meister se otřásl, na téma detektivní román. Uvěřila v mou existenci, takže přirozeně existuji. Dokouřil cigaretu a nedbalým pohybem zápěstí ji odhodil. Logika je neúprosná, prohlásil Graham. Teď řekni, co chceš a odpověď předem zní ne. Uvědomuješ si, starouši, že pokud přestaneš psát příběhy o mně, začne má existence být nudná a přízračná, stejně jako existence všech vymyšlených detektivů. Budu odsouzen do šedivé mlhy limbu spolu s Holmesem, Lecokem a Dupinem. Myslím, že je to velice fascinující představa. Opravdu přiměřený osud. Reginaldovi oči byly náhle mrazivé jako led a Graham si vybavil pasáž ze strany 123 případu rozbitého popelníku. Jeho oči, doposud líné a roztěkané, stvrdly ve dvě tůně modrého ledu a probodly komorníka, který s přidušeným výkřikem na rtech pospátku zavrávoral. De Meister očividně nestratil nic ze svých charakteristických rysů ani vně románů, které zdobil. Graham s přidušeným výkřikem na rtech pospátku zavrávoral. Bylo by pro tebe lepší, kdyby De Meisterovi případy pokračovaly, řekl De Meister zlověstně. Rozumíš? Graham se vzpamatoval a pozbíral nepřesvědčivé zbytky rozhořčení. Tak moment. Vymykáš se mi z rukou. Nezapomeň, že jsem svým způsobem tvůj otec. Tak je to. Tvůj duševní otec. Nemůžeš mi dávat ultimáta nebo mi vyhrožovat. To se nedělá. To je hrubý nedostatek náležité úcty a lásky. A ještě jedna věc, řekl de Meister nevzrušeně. Musíme si vyjasnit tu záležitost s letitý Reynoldsovou. Už mě začíná zatraceně nudit, víš. Tak teď mluvíš hlouposti. Moje zamilované scény jsou široce uznávané jako zázraky něhy a sentimentu, jaké nenajdeš ani v jediné detektivce z tisíce. Moment, přečtu ti několik recenzí. Nijak zvlášť mi nevadí, že se mi pokoušíš diktovat, co mám dělat, ale ať se propadnu, jestli si od tebe nechám mluvit do psaní. Na recenze zapomeň. Něha a všechny ty ostatní blbosti je přesně to, o co nestojím. Štval jsem se za tou kráskou přes 5 knih a choval jsem se přitom jako naprostý blbec. To musí skončit. Jak? V příštím příběhu se s ní ožením. Buď to tak, nebo z ní udělej hodnou a slušnou milenku. A přestaň ze mne dělat takového zatraceného viktoriánského gentlemana, když se jedná o dámy. Jsem taky jenom člověk, starouši. Nemožné. Vyprskl Graham, a to se týká i tvé poslední připomínky. De Meister zpřísněl. Vážně, starouši, na autora prokazuješ pozoruhodný nedostatek pochopení pro dobro literární postavy, která tě živila celé ty roky. Živila mne. Graham si výmluvně odkašlal. Jinými slovy, chceš mi naznačit, že bych nedokázal napsat skutečný román, co? No dobře, já ti ukážu. Už nebudu psát příběhy o De Meisterovi ani za milion dolarů. Ani za 50% podíl z prodeje a všechna televizní práva. Co ty na to? De Meister se zamračil a vyřkl slova, která věštila zkázu tolika zločincům. Uvidíme, ale ještě jsme spolu neskončili. Bojovně vysunul bradu a zmizel. Grahamův skřivený obličej se narovnal a pomalu, velice pomalu, zvedl ruce k temenu své hlavy a opatrně se ho dotkl. Poprvé ve svém dlouhém a rozumně ničemném mentálním životě cítil, že jeho nepřátelé měli pravdu a pořádný výplach by jeho mozku udělal docela dobře. Ty věci, které v něm existovaly. Graham Dorn stiskl podruhé loktem zvonek na dveřích. Jasně si vzpomínal, že říkala, že bude doma v 8. Kukátko na dveřích se otevřelo. Ahoj, ahoj, ticho, Graham si postěžoval. Venku prší. Nemohla bys mě pustit dovnitř? Já nevím. Jsme zasnoubeni, pane Dorne. Pokud nejsme, odpověděl upjatě, tak odmítám všechny ty vášnivé nabídky tisíců roztoužených dívek, překrásných dívek, podotýkám, bez rozumného důvodu. Včera si říkal. No jistě, ale kdo poslouchá, co já řeknu? Je to moje zvláštnostka. Podívej, přinesl jsem ti kytičky. Zamával před kukátkem kyticí růží. June otevřela dveře. Růže. Jak plebejské. Pojď, cukrouši, a poskvrň svou přítomností mou pohovku. Hou, hou, prozraď mi, co to máš v druhé ruce. Není to rukopis smrti na třetí palubě. Správně. Ten zatracený rukopis to není. Je to něco jiného. Junin hlas ochladl. Ale není to ten tvůj převzácný román, že ne? Graham sebou škubl. Jak to, že o něm víš? Vyprávěl si mi jeho obsah na Matsdunlapově večírku na výročí jeho stříbrné svatby. Nic takového jsem neudělal. Rozhodně ne, pokud jsem nebyl opilý. Právě že si byl. Přesněji řečeno úplně ožralý. A ještě dva koktejly navrch. No dobře, ale když jsem byl opilý, nemohl jsem ti vyprávět správný obsah. Odehrává se to v prostředí uhelných dolů. Ehm, ano. A jsou lidé, kterých se to týká, skutečné, zemité, nevyumělkované postavy, které říkají věci jako ty nebo já. Je to příběh základních ekonomických sil. Jsou jeho protagonisté pozvednuti a zase vrženi do hlubin a poletují kolem jako opice na gumě ovládané uhelným dolem a mechanizovaným průmyslem dneška. Ehm, ano, přikývla. Vzpomínám si na to jasně. Nejprve ses opil a bylo ti špatně. Pak se ti udělalo lépe a vyprávěl si mi několik prvních kapitol. Pak se zase udělalo špatně mě. Přitiskla se k spisovateli planoucímu spravedlivým hněvem. Grahame. Položila si svou zlatovlasou hlavu na jeho rameno a něžně zapředla. Proč nechceš dál psát De Meisterovi příběhy? Dostáváš za ně takové krásné šeky. Graham se vyprostil z jejího obětí. Jsi mizerný zaprodanec, neschopný porozumět spisovatelově duši. Můžeš naše zasnoubení považovat za zrušené. Stěžka dosedl na pohovku a založil si ruce. Pokud nesvolíš, abych ti přečetl svůj román a nepodrobíš ho obvyklé literární analýze, nemohla bych nejprve zanalyzovat smrt na třetí palubě. Ne, dobře. Za prvé, tvoje milostné scény začínají být nechutné. To není pravda. Graham rozhořčeně pozvedl prst. Stále dýchají tou sladkou a sentimentální svěžestí jako za starých časů. Mám tady recenze, ve kterých se to píše. Začal se prohrabovat svou náprsní taškou. Česky plesky. Chceš mi tu snad citovat toho chlapa z Pillsborského hlasatele z Oklahomy? Patrně je to tvůj bratranec z druhého kolena. Dobře víš, že se tvoje poslední dva romány prodávaly podprůměrně. A třetí Paluba nakonec možná ani nevyjde. Tím lépe, au. Zuřivě si začal třít hlavu. Proč si to udělala? Protože jediné místo, kam tě mohu udeřit tak silně, jak bych si přála a přitom tě nezneschopnit, je tvoje hlava. Teď mě poslouchej. Čtenáři už jsou unavení tou tvou staromódní letitý Reynoldsovou. Proč jí tu její zářivě zlatou auru vlasů nenamočíš do petroleje a neseznámíš ji důvěrně s hořící zápalkou? Ale June, ta postava je přímo ze života. Je podle tebe, Grahame Dorne. Nemíním poslouchat tvoje urážky. Dnešní knižní trh na poli detektivního románu se točí kolem akce a vřelé, opravdové lásky. To jenom ty pořád lpíš na těch přesládlých sentimentálních nechutnostech, které vyšly z módy před 5 lety. Ale takhle jsem vytvořil postavu Reginalda de Meistera. No tak ji změň. Poslouchej mě. Stvořil si Sanchu Rodriguezovou. Ta je dobrá. Schvaluji ti. Je Mexičanka, ohnivá, vášnivá, smyslná a miluje ho. A co si udělal ty? Nejprve ho nutíš, aby se k ní choval jako bezvadný gentleman a pak ji necháš zabít uprostřed příběhu. Chápu. Tak ty si myslíš, že by věci prospělo, kdyby se de Meister občas zapomněl. Nějaký ten polibek. June zatěla své báječné zuby a své báječné pěsti. Ach, miláčku, jak jsem ráda, že je láska slepá. Kdyby jen trošičku vykoukla, asi bych to nevydržela. Poslouchej mě, ty zatracený puritáne, musíš nechat de Meistera a Rodriguezovou, aby se do sebe zamilovali. Budou spolu mít poměr přes celou knihu a tu hroznou letity můžeš klidně poslat do kláštera. S ohledem na to, jak jsi ji stvořil, tam pravděpodobně bude šťastnější. To si myslíš ty, zlato. Už je to tak, že se Reginald de Meister zamiloval do Letitie Reynoldsové a chce ji, nikoli v tu ženskou Rodriguezovou. A proč si to myslíš? Řekl mi to. Kdo ti to řekl? Reginald de Meister. Jaký Reginald de Meister? Můj Reginald de Meister. Co to má znamenat, tvůj Reginald de Meister? Moje postava, Reginald de Meister. June vstala, několikrát se zhluboka nadechla a pak řekla velice klidným hlasem, tvůj Reginald de Meister, z tvých knih, ti osobně řekl, že miluje Letitii Reynoldsovou. Přesně tak. June polkla aspirin. Víš co, June, vysvětlím ti to tak, jak to vysvětlil on mně. Všechny postavy skutečně existují, alespoň v mozcích jejich autorů. Ale když v ně lidé doopravdy začnou věřit, začnou existovat ve skutečnosti, protože jestliže v ně lidé věří, zabývají se jimi a co jiného je konec konců existence. Juniny rty se roztřásly. Ach, Gramie, prosím, nech toho. Jestli tě zavřou do blázince, maminka mi nikdy nedovolí, abych si tě vzala. Neříkej mi Gramie, June, pro boha živého. Říkám ti, že u mě byl a pokoušel se mi radit, co mám psát a jak to mám psát. Byl skoro tak protivný jako ty. Ale no tak, holčičko, neplakej. Nemůžu si pomoct. Vždycky jsem si o tobě myslela, že jsi blázen, ale nikdy bych si nepomyslela, že jsi blázen. No dobře, a jaký je v tom rozdíl? Už o tom nemluvme. Stejně už žádnou detektivku nikdy nenapíšu. Konec konců dal volný průchod troše rozhořčení, když už se mi moje vlastní postava, pokouší radit, co mám dělat, zachází to už trochu příliš daleko. June vyhlédla spoza kapesníčku. Jak víš, že to byl skutečný de Meister? Jemináčku. Hned jak si poklepal tureckou cigaretou o hřbet ruky a spustil to na mě tím svým blazeovaným slangem, věděl jsem, že došlo k nejhoršímu. Zazvonil telefon. June vyskočila. Nezvedej to, Grahame. Určitě volají z blázince. Řeknu jim, že tu nejsi. Haló. Haló. Ach, pan Mats Dunlap. Zhluboka si oddechla, pak zakryla mikrofon dlaní a zašeptala, mohla by to být léčka. Haló, pane Mats Dunlape. Ne, není tady. Ano, myslím, že bych se s ním dokázala spojit. Zítra u Martina, v poledne. Vyřídím mu to. S kým? S kým? Náhle zavěsila. Grahame, zítra obědváš s Mats Dunlapem. Pokud platí on. Jedině pokud platí on. Její velké modré oči jakoby najednou byly ještě větší a modřejší, a Reginalda de Meistera máš vzít sebou. Jakého Reginalda de Meistera? Svého Reginalda de Meistera. Mého rek. Ach, Gramie, ne. Její oči se zamlžily. Copak to nechápeš, Gramie, teď nás do blázince zavřou oba dva a pana Mazdunlapa také. Pravděpodobně nás dají do stejné čalouněné cely. Ach, Gramie, když tam budeme tři, bude tam tak hrozně těsno. A pak propukla v pláč. Když Graham Dorn přišel, Greves. Mazdunlap seděl u stolu sám. Z této skutečnosti se Grahamovi podařilo vytěžit několik prchavých kapek potěšení. Netřeba snad zdůrazňovat, že to nebylo přítomností Greva Mazdunlapa, ale nepřítomností Reginalda de Meistera. Mazdunlap se na něj podíval přes svoje brýle a polkl jaterní pilulku, svůj oblíbený zákusek. Aha, už jste tady. Co to bylo za pitomý vtip, který jste na mě přichystal? To od vás nebylo správné skontaktovat mne s někým jako je de Meister, aniž byste mě předtím varoval, že je skutečný. Učinil bych předběžná opatření. Mohl jsem si třeba najmout osobního strážce. Nebo jsem si mohl koupit revolver. On není skutečný. Čert, aby to vzal. Je to z poloviny váš výmysl. To je urážka na cti, ohradil se Mazdunlap zaníceně. A jak jste to myslel, že není skutečný? Když se objevil, polkl jsem tři jaterní pilulky najednou a nezmizel. Víte, co to znamená tři pilulky? Po třech pilulkách, které já užívám doktora, by trefil šlak, by zmizel i slon, pokud by nebyl skutečný. Já to vím. Tak či tak, odpověděl Graham unaveně, existuje pouze v mém mozku. Ve vašem mozku? No jistě. Váš mozek by měl být předmětem vyšetřování na základě protidrogového zákona. Několik zdvořilých připomínek, které Grahama okamžitě napadly, bylo odmítnuto z důvodu, že obsahují příliš velké množství šťavnatých anglosaských invektiv. Konec konců, vydavatel je přece jen vydavatel, ať už je anglosas nebo ne. Pak tedy vyvstává otázka, řekl Graham, jak se de Meistera zbavíme. Zbavit se de Meistera. Mazdunlap si v náhlém úleku strhl brýle z nosu a držel je v jedné ruce. Jeho hlas překypoval emocemi. Kdo se ho chce zbavit? Copak vy ho tady chcete? Bože chraň, odpověděl Mazdunlap a otřásl se. Vedle něj je i můj švagr hotový anděl. Mimo mé knihy nemá co existovat. Co mne se týče, nemá existovat ani v nich. Od té doby, co jsem začal číst vaše rukopisy, mi můj doktor přidal k lékům ledvinové pilulky a sirup proti kašli. Podíval se na hodinky a polkl jednu ledvinovou pilulku. Můj nejhorší nepřítel by měl být alespoň na jediný rok vydavatelem. Tak proč se de Meistera nechcete zbavit? Zeptal se Graham trpělivě. Kvůli reklamě. Graham vytřeštil oči. Heleďte. Který jiný spisovatel má skutečného detektiva? Všichni ostatní jsou vymyšlení. Každý to ví. Ale váš je skutečný. Můžeme ho nechat vyřešit nějaké případy a noviny se o něj servou. Policie vedle něj bude vypadat jako banda hlupáků. Může. Tohle, přerušil ho Graham kategoricky, je ze všech podivných návrhů, kterým kdy byly mé uši zasviněny, ten nejnehoráznější. Vydělá to peníze. Peníze nejsou všechno. Jmenujte jedinou věc, kterou nejsou. PST. Kopl Grahama do levého kotníku tak silně, že mu málem způsobil frakturu a pak s křečovitým úsměvem vstal, pan de Meister. Promiň, starouši, ozval se letargický hlas. Dřív jsem to prostě nestihl. Spousta závazků. Musel ses tu hrozně nudit. Uši Grahama Dorna se křečovitě roztřásly. Ohlédl se přes rameno a zapotácel se tak, jak jen to bylo pro sedící osobu možné. Reginaldu de Meisterovi od minula přibyl monokl a jeho monokulární pohled byl vypočítán na zmrazení krve v žilách. Jeho přivítání bylo nedbalé. Můj drahý Watsone. Jsem tak rád, že tě zase vidím. Po čertech šťastný. Proč netáhneš k čertu? Zeptal se Graham zvědavě. Můj drahý příteli. Ach, můj drahý příteli. To je přesně to, co mám rád, zakdákal Mazdunlap. Vtípky. Legrace. Každý začátek je tak mnohem příjemnější. Co kdybychom se teď začali věnovat naší záležitosti? Jistě. Předpokládám, že oběd je na cestě. Takže objednám pouze láhev vína. Jako obyčejně, Henry. Číšník přestal přešlapovat a zmizel, aby se v zápětí zase objevil s lahví, kterou otevřel a její obsah nalil do sklenic. De Meister delikátně usrkl, to od tebe bylo opravdu velice prozíravé, starouši, že jsi mě ve svých příbězích zasadil právě do tohohle prostředí. Všichni číšníci mě tu znají. Předpokládám, pane Matzdunlape, že jste přesvědčil pana Dorna, jak nezbytné je, aby pokračoval v psaní de Meisterových příběhů. Ano, řekl Matzdunlap. Ne, řekl Graham. Jeho si nevšímejte, řekl Matzdunlap. Je náladový. Znáte tyhle spisovatele? Jeho si nevšímej, řekl Graham. Je to mikrocefalus. Znáš tyhle vydavatele? Poslyš, starý brachu. Mám za to, že ti Matzdunlap nezdůraznil nepříjemnější stránku tvé případné tvrdohlavosti. Jako například co, starý smraďochu? Zeptal se Graham zdvořile. No, už tě někdo strašil. Jako jestli se za mnou kradl a vykřikoval, bu, bu, bu. Můj drahý příteli, věř mi. Moje fantazie se zmůže navíc. Mohl bych někoho strašit moderními, progresivními metodami. Už se ti někdy například stalo, že si přišel o své vlastní já. Ušklíbil se. V jeho úšklepku bylo něco známého. Graham si náhle vzpomněl. Bylo to na straně 103 Smrt jezdí po horách. Jeho lenivá oční víčka se pomalu zavřela a zase otevřela. Tiše a melodicky se zasmál a přestože neřekl ani slovo, Hank Marslove se strachy přikrčil. V jeho tichém smíchu byla skrytá zloba a síla, která způsobila, že si rozložitý rančer vůbec netroufl sáhnout po pistolích. Grahamovi to stále připadalo jako nechutné ušklíbnutí, ale strachy se přikrčil a vůbec si netroufl sáhnout po pistolích. Matzdunlap využil díry, která momentálně nastala v konverzaci. Vidíte, Dorne. Proč si zahrávat s duchy? Duchové nejsou rozumné bytosti. Nejsou to lidé. Jestli vám jde o vyšší honorář, mohl byste už nechat těch řečí o penězích. Vybuchl Graham. Od nynějška budu psát už jen velké romány plné divokých emocí. Matzdunlapův zardělý obličej se rázem změnil. Ne, řekl. Abych řekl pravdu, zrovna jsem na to chtěl přivést řeč a Grahamův tón se rázem stal překvapivě sladkým, takže se jeho slova lepila jako javorový syrup rukopis mám s sebou, takže se na něj rovnou můžete podívat. Popadl potícího se Matzdunlapa rázně za klopu. Je to román, na kterém jsem pracoval 5 let. Román, který vás uchvátí svou intenzitou. Román, který vámi otřese až do samotných základů vašeho bytí. Román, který vám otevře nový svět. Román, který... Ne, řekl Matzdunlap. Román, který vyjeví falešnost tohoto světa. Román, který odhalí pravdu. Román. Matzdunlap, neschopný natáhnout ruku výš, uchopil rukopis. Ne, řekl. Proč si to k čertu nepřečtete? Otázal se Graham. Hned. Jasně, začněte. Poslyšte, co kdybych si to přečetl zítra nebo hned pozítří. Teď si musím vzít sirup proti kašli. Co jsem sem přišel, nezakašlal jste ani jednou. Dám vám vědět hned jak. Tohle, řekl Graham, je první stránka. Co kdybyste začal s ní? Uvidíte, že vás to okamžitě chytne. Matzdunlap přečetl 2 odstavce a řekl, ono se to odehrává v hornickém městečku. Ano, tak to nemohu číst. Mám alergii na uhelný prach. Ale to přece není skutečný uhelný prach, macidiote. Přesně to jste mi tvrdil o de Meisterovi, namítl Matzdunlap. Reginald de Meister si pečlivě poklepal cigaretou o hřbet ruky tím nezaměnitelným způsobem, který Graham okamžitě identifikoval jako znamení, že učinil náhlé rozhodnutí. Poslyšte, to všechno je hrozná nuda. Dalo by se říct, že to není tak docela k věci. Do toho, Matzdunlape, teď není čas na polovičatá řešení. Matzdunlap si opásal svá duchovní bedra a řekl, no dobře, pane Dorne, s vámi nemá smysl jednat po dobrém. Místo de Meistera mi dáváte uhelný prach. Místo nejlepšího ohlasu čtenářů za posledních 5 let mi nabízíte sociální závažnost. No dobře, pane chytráku Dorne, jestliže se spolu do týdne nedomluvíme na podmínkách, na dobrých podmínkách, ocitnete se na černé listině všech slušných knižních vydavatelství v USA i za hranicemi. Zahrozil prstem a dodal zvýšeným hlasem, včetně Skandinávie. Graham Dorn se tiše zasmál. Třesky plesky, řekl. Shodou okolností jsem funkcionářem svazu spisovatelů a pokud se mne pokusíte k něčemu nutit, dám na černou listinu já vás. Jak se vám to líbí? Líbí se mi to velkolepě. Protože předpokládám, že jsem schopen odhalit vás jako plagiátora. Graham Dorn se mohl potrhat smíchy. Mats Dunlap trpělivě čekal. Mne, zasýpal Graham, který jen tak unikl smrti veselým. Mne, nejoriginálnějšího spisovatele desetiletí. Opravdu. Možná už si nevzpomínáte, že v každém románu, který jste napsal, se mimochodem zmiňujete o de Meisterových zápisnicích s předchozími případy. No a co má být? To, že je má. Reginalde, chlapče, ukažte panu Dornovi svůj zápisník z posledního případu. Vidíte. To je tajemství milníků a je v něm do nejmenších podrobností popsána každá událost z vaší knihy a je datován o rok dřív, než byla vaše kniha vydána. Velice autentické. Znovu se ptám, co má být. Máte snad právo jeho zápisky opsat a nazvat je originálním detektivním příběhem. Vy případe mentální obrny, ten zápisník jsem přece vymyslel já. To říká kdo? Je psán de Meisterovým rukopisem a každý expert to lehce může dokázat. Ale možná, že máte nějaký papír, nějakou tu smlouvičku nebo dohodu, která vám dává právo jeho zápisků použít. Jak můžu mít smlouvu s vymyšlenou osobou? Jakou vymyšlenou osobou? Oba přece víme, že de Meister neexistuje. Ano, ale bude to vědět porota. Když jim řeknu, že jsem si vzal tyhle silné jaterní pilulky a on nezmizel, kterých 12 mužů bude přesvědčeno, že neexistuje. To je vydírání. Jistě. Dávám vám týden. Jinými slovy 7 dní. Graham Dorn se zoufale obrátil na de Meistera. Ty v tom jedeš taky. Ve svých knihách jsem ti dal silný smysl pro čest. Je tohle čestné. De Meister pokrčil rameny. Můj drahý příteli. Tohle všechno a strašení k tomu. Graham vstal. Kam jdete? Domů, napsat vám dopis. Graham vyzývavě zvedl obočí. A tentokrát ho také pošlu. Ještě nejsem na lopatkách. Budu bojovat do posledního dechu. A ty, de Meistere, jen jedinkrát si něco zkus se strašením a já ti urvu hlavu a tvou krví pocákám Mats Dunlapův nový oblek. Vykročil ven a ve stejném okamžiku, kdy zmizel ve dveřích, de Meister zmizel jen tak ve vzduchu. Mats Dunlap tiše vykřikl a pak si vzal jaterní pilulku, ledvinovou pilulku a lžičku syrupu proti kašli v rychlém sledu. Graham Dorn seděl v junině obývacím pokoji a krátil si dlouhou chvíli konzumací vlastních nechtů. Dostal se už k prvním kloubům. June zrovna nebyla přítomna a Grahamův duch zrovna tak. Báječné děvče, opravdu, báječné, zlaté děvče. Ale jeho duch nebyl v tu chvíli u ní. Místo toho těkal miasmatickou sérií záblesků uplynulých 6 dnů. Poslyš, Grahame, včera jsem potkal tvého kumpána v klubu. Však víš, de Meistera. Pořádně mě to vzalo. Vždycky jsem si myslel, že je něco jako Sherlock Holmes, že neexistuje. To je teda gól. Nevíš, hej, kam běžíš? Hej, Dorne, slyšel jsem, že tvůj šéf de Meister je zase ve městě. Brzy budeš mít materiál na další knihy. Ty máš teda štěstí, že máš někoho, kdo ti dodá zápletku až pod nos, co? Tak ahoj, Grahame, miláčku, kde jsi byl včera v noci? Ta ani na záležitost by se bez tebe nedostala nikam, tedy nedostala by se, nebýt Reggieho de Meistera. Ptal se po tobě, ale měla jsem takový pocit, že se bez svého Watsona cítí osamělý. Musí to být báječné, dělat Watsona takovému, pane Dorne. Nápodobně, pane, zase si mě dostal. Myslel jsem, že ty divočiny vymýšlíš ty. No což, život zase jednou předstihl fantazii, haha. Policejní kruhy popírají, že by se na tom případě angažoval slavný amatérský kriminalista Reginald de Meister. Pana de Meistera samotného naši reportéři nezastihli, aby mohli získat jeho vyjádření. Pan de Meister je veřejnosti dobře znám svým brilantním vyřešením více než tuctu kriminálních případů, zaznamenávaných v literární formě jeho takzvaným Watsonem, panem Grailem Dornem. Graham se zachvěl a jeho ruce se roztřásly v hrozné touze po krvi. De Meister ho strašil a úspěšně. Přišel o své já, přesně jak mu ten darebák vyhrožoval. Graham si postupně uvědomil, že monotónní zvonivý zvuk, který slyšel, se neozývá v jeho hlavě, ale pochází ze zvonku u vchodu. Stejný názor patrně zastávala i slečna June Billingsová, jejíž pronikavý hlas se ozval zhora a zasadil tvrdou ránu Grahamovým ušním bubínkům. Hej, feťáku, koukni se, kdo přišel, než mi vibrace zboří dům. Já přijdu za půl hodinky. Ano, drahá. Graham se přišoural ke dveřím a otevřel je. Aha, tady jsi. Zdravím, řekl de Meister a protáhl se kolem něj. Graham na něj chvíli tupě zíral a pak se najednou vzpamatoval a z jeho hrdla se vydralo zvířecí zavrčení. Zaujal gorilý postoj tak uklidňující pro energické americké muže ve chvílích, jako byla tato, a začal pomalu kroužit kolem lehce zmateného detektiva. Můj drahý příteli, ty jsi nemocný. Já nejsem nemocný, vysvětlil mu Graham, ale to už tě brzy nebude muset zajímat, protože mám v úmyslu vykoupat si ruce v tvé krvi. Poslyš, pak si je ale nezapomeň umýt. To by přece byla dost jasná stopa, nemyslíš? Dost už toho škádlení. Chceš pronést nějaká poslední slova? Nijak zvlášť. Taky dobře. Tvoje poslední slova mě stejně nezajímají. Pak přikročil od slov k činům a vrhl se na nešťastného de Meistera jako rozzuřený sloní bík. De Meister uskočil vlevo, vyrazil proti útočníkovi současně rukou a nohou a Graham opsal parabolickou dráhu, která končila naprostou destrukcí stolku, vázy s květinami, akvária a 3metrového úseku zdi. Graham zamrkal a smetl si z levého obočí zajímavou zlatou rybku. Můj drahý příteli, zamumlal de Meister, ach můj drahý příteli. Graham si příliš pozdě vybavil pasáž z přehlídky pistolí. De Meisterovi ruce vyrazily s rychlostí švihnutí biče a několika rychlými jistými výpady odzbrojil oba darebáky. Nehrubou silou, ale dokonalou znalostí Juda je lehce porazil, aniž se přitom zadýchal. Darebáci sténali bolestí. Graham sténal bolestí. Nadzvedl své pravé stehno o několik centimetrů a pak ho zase nechal dopadnout na zem. Neměl bys raději vstát, starý příteli. Zůstanu tady, opáčil Graham důstojně, a budu pozorovat podlahu z profilu tak dlouho, jak mi to bude vyhovovat, nebo alespoň dokud nebudu zase moci ovládat své svaly. Mně je to jedno. A teď, než se do tebe zase pustím, co k čertu chceš. Reginald de Meister si upravil monokl. Předpokládám, že seš si vědom, že Mats Dunlapovo ultimátum zítra vyprší. A doufám, že vy oba chcípnete s ním. Takže jsi to nerozmyslel. Ha, víš, tady je to pro mě hrozná nuda, povzdechl si de Meister. Udělal si pro mne tenhle svět příliš pohodlný. Ve tvých knihách mne dobře znají ve všech klubech a lepších restauracích. Jsem starý kamarád se starostou a policejním komisařem, majitelem bytu na Park Avenue a skvělé sbírky uměleckých děl. To všechno je tu jen pro mne, starouši. Skutečně velice dojemné. To je zvláštní, zabručel Graham, s jakou intenzitou mě nikdo neposlouchá a jak pozorně zase já neslyším ani slovo z toho, co říkáš ty. Přesto všechno, pokračoval de Meister, není pochyb o tom, že mi můj knižní svět padne lépe. Je nějak mnohem více fascinující, více osvobozený od nudné logiky, od drobných každodenních nutností. Krátce řečeno, musím se vrátit a znovu se na něm začít aktivně podílet. Máš na to čas do zítřka. Graham si tiše broukal veselou melodii v molové tónině. To má být nová výhruška, de Meistere. Je to zdůraznění staré výhrušky. Mám v úmyslu oloupit tě o poslední zbytky tvého já. A nakonec tě veřejné mínění stejně donutí psát jako, abych parafrázoval, příživníka na de Meisterově slávě. Už si viděl, jakou přezdívku ti dnes dali v novinách. Ano, pan špinavec de Meister, a četl si půlsloupec na straně 10 stejných novin. Přečtu ti to, známý kriminalista v kategorii 1A. Odvodní komise říká, že bude brzy povolán k vojenské službě. De Meister nejprve neudělal a neřekl nic. A pak udělal jednu po druhé následující věci, pomalu si sundal monokl, stěžka se posadil, nepřítomně si promnul bradu a po dlouhém pečlivém oklepání si zapálil cigaretu. Cvičené autorské oko Grahama Dorna rozšifrovalo každou z těch věcí jako výraz zmatku a úzkosti. A nikdy, v žádné ze svých knih, si Graham nevzpomínal, že by de Meister použil všechny 4 současně. Nakonec de Meister řekl, proč se ve své poslední knize zmiňoval o odvodní komisi, to doopravdy nevím. Musí zatím vězet tvá snaha být za každou cenu aktuální, ta ďábelská touha přizpůsobovat se každé novince je kletbou detektivního románu. Opravdová detektivka je nadčasová, neměla by se vázat na právě probíhající události, měla by. Existuje jeden způsob, nadhodil Graham, jak se vyhnout odvodu. Mohl ses alespoň při nějaké vhodné příležitosti zmínit o odkladu odvodní povinnosti z nějakého závažného důvodu. Existuje jeden způsob, nadhodil Graham, jak se vyhnout odvodu. Trestuhodné opomenutí, řekl de Meister. Poslyš. Vrať se zpátky do knih a nemusíš mít strach, že do tebe někdo napumpuje olovo. Piš je a já to udělám. Mysli na válku. Mysli na své ego. Dva silní muži si stáli tváří v tvář, přesněji řečeno stáli by, kdyby se Graham pořád ještě nenacházel v horizontální poloze a ani jeden přitom nehnul brvou. Bezvýchodná situace. V tom ticho přerušil sladký, velice ženský hlas Unibill Linksové, mohu se zeptat, Grahame Dorne, co děláš na podlaze? Dnes jsem zametala a nijak mi nelichotíš tím, že se pokoušíš to po mně předělat. Já nezametám podlahu, odpověděl Graham jemně. Kdyby ses podívala pozorně, zjistila bys, že tvůj zbožňovaný snoubenec tu leží jako hromada modřin a semeniště nejrůznějších ran a bolestí. Zničil si můj stolek. Zlomil jsem si nohu. A mou nejlepší lampu. A dvě žebra. A moje akvárium. A taky ohryzek. A ještě si mi nepředstavil svého přítele. A krční obrat jakého přítele? Tohohle přítele. Přítele. Ha. Zamlžil se mu zrak. Byla tak mladá, tak křehká, aby mohla přijít do styku s tvrdými a surovými životními skutečnostmi. Tohle, zamumlal zlomeně, je Reginald de Meister. Ve stejném okamžiku de Meister zlomil cigaretu ve dví gestem, které v sobě tajilo ty nejhlubší city. Ale, řekla June pomalu, jste úplně jiný, než jsem si vás představovala. A jak jste si mě představovala? Zeptal se de Meister tichým rozechvělým hlasem. Já nevím. Jinak, podle toho, co jsem o vás slyšela, připomínáte mi letitý Reynoldsovou, slečno Billingsová. Myslela jsem si to. Graham řekl, že ji vytvořil podle mě. Velice ubohá imitace, slečno Billingsová. Strašně ubohá. Byli teď od sebe vzdáleni na pouhých 15 cm, pohledy pevně spojené. Graham pronikavě zaječel. V zápětí vyskočil na nohy, zasažen ohavným úderem vzpomínky přímo mezi oči. V duchu se mu vybavila pasáž z případu zablácené galoše. Stejně tak jiná z Petr Klíčových vražd. Také další podobná z tragédie Hartleyského panství, lovcovi smrti, bílého škorpiona a krátce řečeno, ze všech ostatních jeho knih. Ta pasáž zněla. Na de Meisterovi bylo něco fascinujícího, co ho činilo neodolatelným pro ženy. A Unibill Linksová byla, jak si Graham ve svých méně zaneprázdněných okamžicích uvědomoval, žena. Výše zmíněná fascinace jí teď přímo tekla ušima a pokrývala podlahu do výše 15 cm. Odejdi z tohoto pokoje, June, nařídil jí. Neodejdu. Je tady něco, co si s panem de Meisterem musíme probrat jako muž s mužem. Žádám tě, abys opustila tuto místnost. Prosím, slečno Billingsová, jděte, řekl de Meister. June zaváhala a pak velice tichým hlasem řekla, no dobře, stůj. Zařval Graham. Nenech ho, aby ti rozkazoval. Žádám, abys tady zůstala. Velice tiše za sebou zavřela dveře. Dva muži stáli jeden proti druhému. V obou párech očí se zračilo odhodlání silných mužů. Byla v nich tvrdohlavost a nesmiřitelný antagonismus, žádná milost, žádné porozumění pro druhého. Byla to přesně ta situace, jaké Graham Dorn vždycky nabízel svým čtenářům, když dva silní muži bojovali o jednu ruku, jedno srdce, jednu dívku. Oba řekli současně, dohodneme se. Graham řekl, přesvědčil si mě, Reggie. Naši čtenáři nás potřebují. Zítra začnu pracovat na dalším de Meisterově příběhu. Podejme si ruce a zapomeňme na minulost. De Meister bojoval s dojetím. Položil ruku na Grahamovu klopu. Můj drahý příteli, jsem to já, kdo byl přesvědčen tvou železnou logikou. Nemohu ti dovolit, aby ses pro mne obětoval. Máš v sobě velké věci, které dál nesmíš skrývat. Piš svoje uhelné romány. Ty se počítají, ne já. Nemohu, starý brachu. Ne po tom, co si pro mne udělal a co pro mne znamenáš. Zítra začneme znovu. Grahame, můj duchovní otče, to ti nemohu dovolit. Myslíš si snad, že nemám srdce, synovské srdce, v duchovním slova smyslu. Ale co válka, jen pomysly na válku. Rozdrcené končetiny. Krev. To všechno. Musím zůstat. Má vlast nepotřebuje. Ale pokud přestanu psát, nakonec přestaneš existovat. To nemohu dopustit. Ach tohle. De Meister se s nedbalou elegancí zasmál. Situace se změnila. Teď v mou existenci věří tolik lidí, že se mé ukotvení ve skutečné realitě stalo příliš pevné, než aby mohlo být přerušeno. Před peklí už se obávat nemusím. Aha. Graham zatěl zuby a zasyčel, tak o tohle ti šlo, ty hade. Myslíš, že jsem si nevšiml, jak civíš na June? Podívej se, starouši, odpověděl de Meister spupně. Nemohu připustit, abys takhle mluvil o opravdové čisté lásce. Miluji June a ona miluje mne, vím to. A pokud se na to chceš dívat jako nějaký zatracený viktoriánec, klidně můžeš spolknout nitroglycerin a praštit se kladivem. Vybouchneš ty. Protože sotva dnes večer přijdu domů, začnu psát další román o de Meisterovi. Budeš jeho součástí a vrátíš se do něj a co mi řekneš na tohle? Nic, protože nemůžeš napsat další román o de Meisterovi. Jsem už příliš skutečný a nemůžeš mě jen tak ovládat. A co mi řekneš na tohle? Trvalo to týden, než si Graham Dorn uspořádal myšlenky a i pak byly dokonale a úplně neotisknutelné. Vlastně je nedokázal vůbec napsat. Přesněji řečeno, napadaly ho velké romány, citová dramata, epické básně i brilantní eseje, ale nedokázal napsat nic o Reginaldu de Meisterovi. Jeho psací stroj prostě nereagoval na velké R. Graham plakal, klel, rval si vlasy a potíral si bříška prstů mastmi. Vyzkoušel psací stroj, pero, tušku, pastelku, dřevěné uhlí a krev. Nedokázal psát. U dveří zazvonil zvonek a Graham je rázně otevřel. Dovnitř se vpotácel Mats Dunlap a padl přes první závěj zmačkaného strojového papíru Grahamovi rovnou do náručí. Graham ho pustil na zem. Ha! Řekl s mrazivou důstojností. Moje srdce. Zasténal Mats Dunlap a vytáhl své jaterní pilulky. Tady mi neumírejte, požádal ho Graham zdvořile. Domovník mi zakázal házet do kotle lidské maso. Grahame, chlapče můj, vyrazil ze sebe Mats Dunlap cituplně, už žádná ultimáta. Už žádné hrozby. Přišel jsem, abych apeloval na tvé ušlechtilejší city, Grahame krátce dušeně zavzlikal, miluji tě jako vlastního syna. Ten skunk de Meister musí zmizet. Musíš napsat další romány o de Meisterovi kvůli mně. Grahame, důvěrně ti něco prozradím. Moje žena se do toho detektiva zamilovala. Řekla mi, že nemám smysl pro romantiku. Já, že nemám smysl pro romantiku. Dokážeš vůbec něco takového pochopit? Dokážu, odpověděl Graham tragicky. On fascinuje všechny ženy. Obličejem. Monoklem. Píšu to ve všech svých knihách. Mats Dunlap stuhl. Aha. Zase ty. Vrtáku. Kdybys jen jednou dokázal zastavit ten svůj zatracený mozek na dost dlouho, aby se podíval, co leze z tvého psacího stroje. Ty si to vyžadoval. Kvůli čtenářkám. Grahama už to nezajímalo. Ženské. Hořce se už klíbl. Žádná z nich neměla takové chyby, aby se nedali odstranit kobercovým bombardováním. Mats Dunlap si odkašlal. Jistě, čtenářky. Velice důležité. Ale Grahame, co mám teď dělat? Není to jenom moje žena. Vlastní 50% podíl v Mats Dunlap, akciová společnost, na své vlastní jméno. Když mě opustí, přijdu o kontrolní balík. Uvědom si to, Grahame. To by byla katastrofa ve vydavatelském světě. Greve, starouši, Graham si povzdechl tak hluboce, až se mu palce na nohou soustrasně zavrtěly. Klidně ti mohu prozradit, že toho červa miluje i June, moje snoubenka. A on zase miluje ji, protože ona je předlohou Letitie Reynoldsové. Jaké Letitie? Zeptal se Mats Dunlap, který podvědomě očekával nějakou urážku. Na tom nezáleží. Můj život je v troskách. Odvážně se usmál a polkl nemožnou slzu, poté co mu dvě předchozí ukápli ze špičky nosu. Můj ubohý chlapče. Oba muži si křečovitě stiskli ruce. Jsme chyceni v osidlech hanebné stvůry, řekl Graham. Jsme lapení jako Němci v Rusku, odpověděl Mats Dunlap. Stali jsme se oběťmi nelidského démona, dodal Graham. Přesně tak, řekl Mats Dunlap. Pumpoval Grahamovou rukou stejně energicky, jako by dojel krávu. Začneš znovu psát knihy o Demeisterovi a odešleš ho zpátky do pekla, kam patří. Ano, ano. Ale má to jeden háček. Jaký? Nemohu psát. Je teď skutečný a já ho nemohu dát do knihy. Mats Dunlap teprve nyní pochopil význam závějí použitého papíru kolem. Sevřel si hlavu do dlaní a zasténal, moje společnost. Moje žena. Pořád je tady ještě armáda, upozornil ho Graham. Mats Dunlap vzhlédl. Co smrt na třetí palubě, ten román, který jsem ti vrátil před 3 týdny, ten se nepočítá. To je minulost. Ten ho už ovlivnil, i když nevyšel, jistě. Je to ten příběh, ve kterém jsem se zmínil o jeho odvodu. Ten, kde ho zařadili do kategorie 1A. Dokázal bych si vymyslet lepší místo, kam ho zařadit. Mats Dunlape. Graham Dorn vyskočil a popadl svého vydavatele za klopy. Možná bychom ho mohli přepsat. Mats Dunlapův kašel se změnil v chroptění dusícího se člověka. Můžeme tam napsat, co chceme. Mats Dunlap se stále dusil. Všechno napravíme. Mats Dunlap začal modrat v obličeji. Graham zatřásl klopami a vším, co k ním patřilo, tak řekněte konečně něco. Mats Dunlap se mu vykroutil a vzal si lžičku syrupu proti kašli. Pak si přidržel ruku na srdci. Zavrtěl hlavou a zahýbal obočím. Graham pokrčil rameny. No dobře, jestli chcete trucovat, vaše věc. Přepíšu to sám. Našel rukopis a zkusmo přejel prsty po klávesách psacího stroje. Šlo to hladce, takřka bez praskání v kloubech. Přidal na rychlosti, pak ještě víc a nakonec se dostal do obvyklého tempa, při němž vozík vesele kmital v obláčku kouře. Funguje to, zajásal. Nemohu napsat novou knihu, ale mohu opravit starou, dosud nevydanou. Mats Dunlap mu nahlížel přes rameno. Dýchal jen příležitostně. Rychleji, řekl Mats Dunlap, rychleji. Rychleji než 70 km v hodině. Zeptal se Graham přísně. Opa to zakázala. Ještě 5 minut. Bude tam. Je tam pořád. Tento týden byl v jejím domě večer co večer. Vyplivl jemný slonovinový prach, ve který právě skřípěním proměnil své špičáky. Ale Bůh vás ochraňuj, jestli to vaše sekretářka zvorá. Chlapče můj, na mou sekretářku je vždycky spolehnutí. Musí tu opravenou verzi přečíst do 9. Pokud dřív nepadne mrtvá, při mém štěstí určitě. Uvěří tomu. Každému slovu. Viděla Demeistera. Ví, že existuje. Brzdy zaskřípěly a Grahamova duše se skroutila v soucitu s každou molekulou gumy sedřené z pneumatik. Vyběhl po schodech a Mats Dunlap se belhal za ním. Zazvonil na zvonek a vtrhl do dveří. Reginald Demeister stál právě tak příhodně, aby zachytil veškerou energii jeho napřaženého ukazováčku a pouze rychlé ucuknutí hlavou v opačném směru ho zachránilo před tím, aby se stal jednookou vymyšlenou postavou. June Billingsová stála po jeho boku, tichá a rozpačitá. Reginalde Demeistere, zahřímal Graham zlověstným tónem, připrav se pohlédnout do tváře svému osudu. No tak, chlapče, řekl Mats Dunlap, ty na to ale jdeš zostra. Čemu mohu vděčit za toto dramatické, ale ničím nepodložené prohlášení? Zeptal se Demeister. Jsem na rozpacích. Elegantním gestem si zapálil cigaretu a usmál se. Ahoj, Gramie, řekla June v slzách. Zmiz, hanebná ženštino. June ohrnula nos. Cítila se jako hrdinka z knihy, rozervaná svými vlastními city. Očividně prožívala největší chvíle svého života. Takže nechala své slzy kanout a vypadala zoufale. Abychom se vrátili k původnímu tématu, co to má všechno znamenat? Zeptal se Demeister unaveně. Právě jsem přepsal Smrt na třetí palubě. Ano, nová verze se v tuto chvíli nachází v rukou Mats Dunlapovy sekretářky, pokračoval Graham, dívky ve stylu slečny Billingsové, mé bývalé snoubenky. Jinými slovy dívky, která aspiruje na status imbecila, ale ještě ho nedosáhla. Uvěří každému slovu. Ano, Grahamův hlas získal zlověstný tón, možná si vzpomínáš na Sanchu Rodriguezovou. Reginald Demeister se poprvé zachvěl. Jen tak zachytil cigaretu, která mu vypadla z ruky. Zabil ji Sam Blake v 6. kapitole. Milovala mne. Vážně, starouši, dostal si mě do pěkné šlamastiky. Ani z poloviny tak velké, jako je ta, ve které se nacházíš právě teď, starouši. V opravené verzi Sancha Rodriguezová nezahynula. Tak zahynula. Vyštěkl ostrý, ale jednoznačně ženský hlas. Já mu ukážu, jestli jsem zahynula. A kde jsi byl celý minulý měsíc, ty děvkaří? De Meister tentokrát padající cigaretu nezachytil. Ani se o to nepokusil. Poznal zjevení. Pro všechny nepředpojaté pozorovatele to mohla být jen štíhlá latinská dívka vybavená tmavýma planoucíma očima a dlouhými lesklými nehty, ale pro De Meistera to byla Sancha Rodriguezová, živá. Mazdun Lapova sekretářka skutečně uvěřila. Slečno Rodriguezová, prohodil De Meister šarmantně, jak rád vás zase vidím. Pro tebe, paní De Meisterová, ty falešníku, ty děvkaři, ty spodino lidské společnosti, ty škorpione v trávě. A kdo je tahle ženská? June důstojně ustoupila za nejbližší židli. Paní De Meisterová, zopakoval Reginald prosebně a pak se bezmocně obrátil na Grahama Dorna. Tak ty si zapomněl, že ano, ty úlisníku, ty nízký pse. Já ti ukážu, co to znamená zradit slabou ženu. Svými vlastními nehty z tebe nadělám sekanou. De Meister rychle ucouvl. Ale miláčku, nech si ty svoje nasládlé řečičky. Co jsi dělal s tou ženskou? Ale miláčku, nechci slyšet žádné výmluvy. Co jsi dělal s tou ženskou? Ale miláčku, zmlkni. Co jsi dělal s tou ženskou? Reginald De Meister byl zahnán do kouta a paní De Meisterová mu šermovala pěstmi před očima. Odpověz mi. De Meister zmizel. Paní De Meisterová v zápětí zmizela rovněž. June Billingsová se zhroutila v slzách. Graham Dorn si založil ruce na prsou a přísně se na ní podíval. Mats Dunlap si zamnul ruce a vzal si ledvinovou pilulku. Nebyla to moje chyba, Gramie, řekla June. Ve svých knihách si přece psal, že fascinoval všechny ženy, takže jsem si nemohla pomoct. Hluboko ve svém nitru jsem ho celou tu dobu nenáviděla. Věříš mi, že ano, pěkná historka, řekl Graham a posadil se na pohovku vedle June. Pěkná historka. Ale možná ti odpustím. Zachránil jsi mi můj podíl, hochu, řekl Mats Dunlap prozechvěle. Samozřejmě také ženu. A nezapomeň, slíbil jsi mi jednu knihu o De Meisterovi každý rok. Graham zaskřípal zuby. Jen jedinou a bude v ní pěkně pod pantoflem. A pro jistotu si vždycky ponechám jednu nevydanou v záloze. A ty zase vydáš můj román, že ano, Greve, starouši. Gluk, řekl Mats Dunlap. Že ano, ano, Grahame. Samozřejmě, Grahame. Jistě, Grahame. Určitě, Grahame. Pak nás teď nech o samotě. Jsou tady jisté záležitosti, které si musím probrat se svou snoubenkou. Mats Dunlap se usmál a po špičkách se vydal ke dveřím. Ach, ta láska, pomyslel si, zatímco si bral jaterní pilulku, kterou zapil douškem syrupu proti kašli.